الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، اللهم إننا نرزق، اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نعم، kiendelea katika risala yetu hii حقوق الأولاد على الآباء والأمهات، liishia katika kipengele min حقوق الولد على والديه قبل أن يوجد. يعني miongoni mwa haki za mtoto kwa wazazi wake kabla yule mtoto hajapatikana. Ambao katika darsa yetu iliyopita tulisoma maelezo hapa ambayo yenye kichwa cha habari tafsiru fi masail al-huquq, ambapo mwisho kabisa ikatajwa haki mbili. Kwanza حقوق قبل الوجود بمعنى قبل الولادة، الثانية حقوق بعد الوجود والظهور في الدنيا، يعني حقي قبل يكوبتكانا بمعنى قبل الولادة، قبل يكوزالي ويلمتوت، والثانية حقوق بعد الوجود والظهور في الدنيا، حقي baada ya kupatikana na kudhihiri katika dunia. Kwa hiyo tunaanzia kipengele cha mwanzo hapa, awala min huquqi alwalad ala walidayhi qabla an yujada. Kwanza kabisa, miongoni mwa haki za mtoto juu ya wazazi wake kabla ya kupatikana, bimaana kabla ya mtoto yule hajazaliwa, pia kuna haki zake ambazo zinazotakiwa zitekelezwe. Anasema awala an yakuna al-abu salihan hatta yantafi'a al-waladu bi'idhnillahi ta'ala wa hadha qad taqaddama, kwamba ni pale atakapokuwa baba ni mtu mwema, awe mwema yeye mwenyewe baba, mpaka yule mtoto anufaike kwa ucha Mungu wa baba yake biidhnillahi ta'ala. Wa hadha qad taqaddama, na haya yamekwisha tangulia. Man yadhkur, nani anayekumbuka kwamba maelezo haya tumekwisha tangulia kuyaeleza? Vipi mtoto ananufaika na uchamungu wa mzazi wake? Nani anakumbuka? Naam, hapa shekhe anasema wa hadha qad taqaddama, hii imekwisha tangulia. Aiywa, naam, wakana abuhuma saliha. Kwa hiyo hapo alistadili Abdullahi tabi'i gani maarufu ambaye yeye alitoa maelezo muhimu sana katika kumwambia mtoto wake. Madha qala ya Aba Juhaifa, madha qala li ibnihi alisemaje kumwambia mtoto wake? La azidanna fi salati min ajlik rajaan an uhfadha fik. Kwa hiyo Abdullah Sa'id ibn al-Musayyab alikuwa akimwambia mtoto wake, mimi nitazidisha ibada sala kwa ajili yako, kwa matarajio Allah tabaraka wa ta'ala akuhifadhi. Thumma tala qawlihi ta'ala, kisha akamsomea aya ya Allah tabaraka wa ta'ala inayosema, wa kana abuhuma saliha, wazazi wao walikuwa wacha Mungu. Kwa hiyo wale vijana walinufaika kutokana na ucha Mungu wa wazazi wao. Ndio hapa nasema kwamba an yakuna al-abu salihan hatta yantafi'a al-walad biidhnillahi ta'ala wa hadha qad taqaddama. Na haya yamekusha tangulia. Wazi? Anasema wa yadkhulu fihi bishaklin adhhar. Na hapa inaingia katika hali iliyokuwa wazi kabisa. Nayo ni hali gani? Ikhtiyaru zawjati saliha, ni suala zima la kuchagua mke aliye mwema. Na hapa anatoa maelezo jinsi gani mzazi anavyotakiwa kumsimamia kijana wake hata kabla ya kupatikana. Ni kitendo cha kumchagulia mke aliye mwema. Wallati takunu umman murabbiyatan saliha, ambaye mke huyo atakuwa yeye ni mama ambaye ni mlezi aliyekuwa mwema kabisa. Kwa hiyo hii ni haki kubwa kabisa kwa vijana wetu. Unapomchagulia mke mwema, basi bila shaka biidhnillah mtoto yule pia atakuwa mwema kitaka Allah tabaraka wa ta'ala. Anasema fa innal umma as-salihata aw al-umma umuman hiya awwalu labinatin fi tarbiyati al-abna wal awlad umuma. Anasema hakika ya mama aliyekuwa mwema au wakina mama kwa ujumla wote kabisa, wao ndio kama tofali la mwanzo kabisa katika nini? Tarbiyat al-abna, katika malezi ya watoto. Kwa hiyo ni kama vile unaweka ule msingi mwanzo, lile tofali. Al-labina ni tofali ambayo inatengenezwa bitin, kwa udongo. Al-labina ambayo ni sunna kuweka katika al-lahat, inasomeka kama laban, hususan ikiwa haina haraka. Kwa hiyo anasema fi tarbiyat al-abna, katika kuwalea hawa watoto, wal auladu umuman, na watoto wote kwa ujumla. Kwa maana hiyo, unapooa uelewe kwamba huyu ndiyo msingi madhubuti kabisa katika kupatikana malezi watoto wangu. Kwa hiyo lazima mtu kuwa makini katika jambo hilo. Kwa hiyo nasema fazawjul fatinu alkayisu huwa alladhi yakhtaru turbata tayyiba allati idha zara'a biha al-badra yakhruju tayyiba bi'idhnillahi kama qala Allahu jalla wa ala wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi'idhni rabbihi walladhi khabutha la yakhruju illa nakda. Anasema mume mwenye akili, al-fatnu ni yule ambaye ana akili, wal-kayis vile vile mwenye akili ambaye anajitambua, basi huwa alladhi yakhtaru turbata tayyiba, ni yule ambaye anachagua udongo uliokuwa mzuri. Tena allati, udongo ambao, idha zaraa biha albadhra, pindi atakapopanda ile mimea mbegu, basi yakhruju tayyiban biidhnillah, kitatoka kizuri kwa uwezo wa Allah tabaraka wa taala. Ni kama vile mtu anaingia katika ukulima, hawezi toa kalima katika mawe mawe, katika sehemu ambayo kuna udongo ambao haukubali. Bila shaka anachagua shamba lililokuwa zuri. Yawezekana akauliza, yawezekana akatafuta wataalamu mbalimbali waliobobea katika mambo ya kilimo, kwamba vipi hapa ninapopanda mahindi inakuwaje. Basi bila shaka anaambiwa hii ndio ardhi yenyewe. Kwa hiyo hata idha zaraa biha albadra, hata anapopanda pale mbegu zake, bila shaka yakhruju tayyiban biidhnillah, zitameremeta, zitamea vizuri. Hivyo hivyo kitatoka kitu kizuri pale mtu anapochagua yule mwanamke aliyekuwa mwema, as-saliha. Lakini biidhnillah, kwa uwezo wa Allah tabaraka wa taala. Kama kala Allahu jalla wa ala, wal baladu tayyib, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, asema na mji uliokuwa mzuri. Kwa hiyo hapa pia inakusudiwa al-ard, ardhi iliyokuwa nzuri. Yakhruju nabatuhu biidhni rabbihi, inatoka mimea yake iliyokuwa pia mizuri kwa idhni ya Allah tabaraka wa taala. Walladhi khabutha, na sehemu ambayo si nzuri, basi la yakhruju illa nakida, haitoki ile mimea isipokuwa itatoka si katika hali nzuri, ambayo la tantafi'u, hautonufaika napo, wala baraka, wala hakuna baraka, kama alivyosema Sheikh Saadi katika tafsiri yake, kwamba maadamu katika ile ardhi si nzuri, kwa hiyo yale mazao yake hayawezi pia kutoka. Hata yakitoka yatatoka kwa taabu sana. Kwa sababu gani? Hakuna baraka. Lakini katika ardhi iliyokuwa nzuri, kwa hakika Allah tabaraka wa taala anasema yakhruju nabatuhu biidhni rabbihi, inatoka mimea yake kwa idhni ya Allah tabaraka wa taala. Na ndio aya iliyotangulia hizi katika suratul a'raf, Allah tabaraka wa taala anasema wa huwa alladhi yursilu ar-riyah bushran baina yadayhi rahmati hatta idha aqallat sahaban thiqala suqnahu li baladin mayyit, aywa hatta idha aqallat sahaban thiqala suqnahu li baladin mayyit. Allah anazungumzia zile hatua mbalimbali katika ardhi jinsi inavyokuwa, kisha baada ya hapo ndio ikafata aya hii wal baladu at-tayyib yakhruj nabatuhu biidhnillah biidhni rabbih walladhi khabutha la yakhruj illa nakda. Kwa hiyo ash-shaykh al-allama hapa azungumzia, atolea mfano kupitia Qur'ani, kwa kadri utakavyoteua yule mke mwema, basi bila shaka zile nataij, matunda yake ya wale watoto pia watapata tarbia. Na ndio maana ukisoma katika tarehe, wengi katika ulama wa ahlu sunna wamelelewa na mama zao. Abu Abdullah al-Imam Shafi amelelewa na mama yake. Abu Abdullah al-Imam Ahmad amelelewa na mama yake. Yani tayari wale wazazi wao walishatangulia mbele ya haki. Kwa hiyo wanakuwa wao wanaona mama zao. Bali imekuja katika athari Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahli Sunna, asema mama yangu alikuwa akinichukua mimi na ananivalisha lile, ananifunika kwa lile nguo lake kubwa kutokana na baridi kali Baghdad, kisha anampeleka kusoma kwa Sheikh na anamuendea mpaka alipoinukia alipokuwa kuwa akampa zat chakula, anamwambia mtoto wangu nenda kasome ilmu alhadith. Hiyo ni ashraful ulum, subhanallah, ambayo ilmu iliyokuwa bora zaidi, nenda kijana wangu kasome kule. Tayari alikuwa ana mama mwema. Imam Shafi hivyo hivyo, msome Imam al-Bukhari hivyo hivyo, Imam Sufyan al-Thawri hivyo hivyo, hao wote wamelelewa na mama zao. Kwa hiyo hawa watoto hawa, bila shaka jambo la kwanza kabisa, lazima ufanye ikhtiyaru az-zawja as-saliha, mke aliyekuwa mwema. Leo hao wanawazuoni dunia nzima tunanufaika katika ilmu zao. Unaposoma Imamu Ahli Sunna, Imamu Ahmad, Muhammad Idris, Imamu Shafi, Sufyan Thawri na wengineo na wengineo wengi kabisa, utakuta hawa wamelelewa na mama zao. Kwa hiyo hata mtu anapoondoka duniani anajua kweli nimeacha mlezi. Lakini sasa hivi fanasalullaha salama, mtu yupo duniani tayari anaona moja kwa moja maharibiko yanayopatikana kwa watoto wake. Akiwepo yeye nyumbani ndio ibada inafanyika, lakini subhanallah, kitafiri siku mbili tu anarudi, watoto hawasali, watoto wasomea askari, vijana magharibi nje wapo wanacheza, wakati Mtume amefundisha linapozama jua watoto waendane, fungeni madirisha, wasomee adhkari. Bali zokuta mtoe mama hasa au azauja ndo anambembeleza mtoto kipindi cha magharibi nje jua linazama. Kwa hiyo lazim unapochagua au tunapochagua mke mwema, ni moja kwa moja tunajua huyu ni mtu wa sunna, atafata utaratibu, atajua muda huu ni wa adhkar, ni wasomee vijana wangu asubuhi na jioni, muda huu ni wa madrasa, aende akasome dini. Bali unapopata mwenyewe ambaye anajitambua, Qur'ani wanaipata nyumbani kwao, Qur'ani anaanza kuhifadhia nyumbani. Kwa sababu gani? Ana mama aliyekuwa mwema. Kwa inasema hapa, wa dinuna al-islamiyyu qad hassana ala ikhtiyari az-zawjati as-saliha at-tayyibati al-mubaraka. Bali dini yetu ya Uislamu imetuhimiza sisi, hassana ala ikhtiyari az-zawjati, kuchagua mke as-saliha aliye mwema, at-tayyiba aliye mzuri, almubaraka tena mwenye baraka. Bila shaka unapomchagua mke mwema anakuwa ana sifa kama hizi, kwa sababu anakuwa anajitambua. Qur'ani itasomwa nyumbani, mziki hautofunguliwa nyumbani, TV za hazitowashwa nyumbani. Kwa sababu gani? Yeye anajitambua. Allati in kharaja az-zawju min al-bayti hafizatuhu وحفظت أولاده وحفظت عرضه. Kipindi ambacho yule mume anapotoka hana wasiwasi. Mwanamume anapotoka nyumbani, basi yeye hana wasiwasi. Kwa nini? Moja kwa moja nyumba yake itahifadhiwa, watoto wake watahifadhiwa, vile vile heshima yake itahifadhiwa, thamani yake, kwa sababu ile walmar'atu ra'iyatu fi mali zawjiha, mwanamke yeye ni mchungaji kwa mali ya mumeo. Kwa hiyo mtu hana wasiwasi wowote, anajua nyumbani kwangu nimeacha din, nimeacha kiongozi, nimeacha mwanamke anayejitambua. Faqad qala nabiyyu alayhi salatu wassalam ad-dunya mataa. Mtume anasema katika hadithi hii mashhur kwamba dunia kwa hakika ni starehe. Wa khairu mataa'in ad-dunya al-mar'atu as-saliha. Na bora kabisa ya starehe ya dunia, basi upate mwanamke aliyekuwa mwema. Hii ndiyo starehe ya dunia. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama azungumza starehe ya dunia ni kupata mke mwema. Wa fil hadith inda al-Bukhari, na katika hadith iliyopokelewa na Imam al-Bukhari wa Muslim, hadithu ma'rufu ladaykum, tunkahu al-mar'atu li 40, mwanamke huolewa kwa mambo manne: limaliha, kwa mali yake, walihasabiha, na kwa nasaba yake, walijamaliha, na kwa uzuri wake, walidiniha, na kwa dini yake, fadhifari bidhati dini. Kwa hiyo chagua mwanamke mwenye dini, taribati yadaka, utasalimika, utasalimika mikono yako, itapata mchanga mkono yako, yani tayari wewe utakuwa katika kheri, utakuwa katika utulivu, utapata ile ambayo Allah tabaraka wa ta'ala aliyosema, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Wa min ayatihi, na kutokana na alama zetu za kumtambua kwamba Allah tabaraka wa ta'ala yupo ni pale amekuumbieni wake, litaskunu ilayha, ili nyinyi mpate kutulia. Wa kama taqaddama, kama ilivyotangulia kwamba bila shaka mke mwema unapata utulivu. Kwa hiyo anasema fal hadithu fihi ikhbarun anna alladhi yad'u ar-rijala ila tazawwuj ahadun hadhihi al-arba'i wa akhiruha, kwamba katika hadithi hii ni habari tosha kabisa lile ambalo wanaloitwa wanamume, wanaohitajiwa wale wanamume katika kuoa ni haya mambo manne. Kwa hiyo haya mambo manne ndio yanakusababisha sasa wewe kuangalia kwamba mwanamke gani ana sifa hizi nne alizozitaja Mtume ndio anastahili kuolewa. Lakini Mtume akasema wa akhiruha, mwisho wake, walidiniha, na kwa dini yake, ambayo hii ndio ikhtiyar aliyoiteua Mtume sallallahu alaihi wasallama, akasema fadhfari bidhati dini taribati yadak. Fa amarahum annahum idha wajadu dhata dini alla yaadilu anha, basi aka sema kwamba akaamrisha kwamba yeyote atakapopata yule mwenye dini, basi moja kwa moja hapo anatakiwa aliendee hilo jambo, na jambo hilo linalokusudiwa ni dini, bimaana an yaatahu alla yaadilu anha, bimaana alla yatruk, lakini hapa itakuwa imeanguka neno, bimaana alla yaadilu ni kama ni nafi katika mambo ya adala, lakini kwa ajili ya kuliendea kitu hicho, kuendea kwamba yule mwenye dini ndio anatakiwa aendewe aolewe. Kwa sababu gani? Ndio hiyo ya mwisho wake Mtume za sallama ameishia walidiniha. Wa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama jaa min hadithi abi huraira أنه سئل عليه الصلاة والسلام أي النساء خير، قال التي تسره إن نظر وتطيعه إن أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. متوم صلى الله عليه وسلم أليوليزا نمنام كيوفي أليبورا. متوم يقسيما نيولي أمباي pindi utakapo, alati ambaye tasurruhu, atakuwa anakufurahisha, unapata furaha, in nadhar, kipindi utakapomwangalia, watuti'uhu in amar, na vile vile anafanywa taa, yani watuti'uhu in amar, kipindi ambacho utamwamrisha yeye anakutii. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahuhu, wala usimwachie katika nafsi yake na mali yake, yale mambo ambayo ya kumuuti ukamletea karaha, ukamletea fauda, yani ikawa tena, yani wewe unasababisha kukosekana utulivu. Na ndiyo Allah tabaraka wa taala akasema katika Al-Qur'an al-Karim, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرهن في المضاجع واضربهن فَإِنْ أَطْعَنَكُمْ فَلَا تَبَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. محل الشاهد هنا كما وَتَكُتِئِينِ وَلِي وَنَوَاكِ فَلَا تَبَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. أُسِي وَتَفْتِي إِنْجِيَا نِنْجِينَ زَكُوَ أُوذِي. فَيُّ كِبِينْدِ أَنْبَاشُ مَنَمْكِ أَنَا فَنْيَ طَاعَ بَسِ أُسِمْ تَفْتِي إِنْجِيَا يَكُمْ أُوذِي كَتْكَ نَفْتِيَاكِ katika mali yake, katika nini yake, na maana inachotakikana ni ile kuwa naye katika hali iliyokuwa nzuri, katika kumtendea wema. Istawsu bin nisa'i khaira, kwa kuwa leo limekuwa kama gumzo, wanawake wa sasa hivi, wanawake wa sasa hivi. Yawezekana pia mwanamume ni sababu kuchelewa nyumbani bila sababu, na hasa shabab wameshughulishwa sana na mambo ya kidunia. Unakuta mtu anarudi nyumbani saa 7 alikuwa anaangalia mpira, alikuwa sijui anapiga tu story nyumbani, haya mambo katika vijiwe. Kwa hiyo haya mambo kwa wastani yanasababisha fauda, mgogoro mkubwa. Lakini bila shaka ahlu sunna ni mtu anajitambua, mambo yote ya lahau anayapuuza. Idhan, kwa hiyo nasema ikhtiyaru zawjati as-saliha min awaili huquqi al-awladi 'ala al-aba qabla wiladatihim. Kwa hiyo sasa kuchagua mke mwema ni jambo la mwanzo kabisa la haki kwa watoto juu ya baba zao. Kwa hiyo baba anatakana awe anajua miongoni mwa haki ya mwanzo kabisa kwa mtoto wangu ni kumchagulia mke aliye mwema. Qabla wiladatihim, kabla ya kuzaliwa. Wa qabla wujudihim ila dunia wa khurujihim ilaiha, na kabla ya kupatikana katika dunia na kutoka, yani kudhihiri katika dunia hiyo. Kwa hiyo hiyo ndio haki ya mwanzo kabisa, wachagulieni watoto wenu wakina mama wa kuwalea. Maneno haya pia ya As-Sufyan al-Thawri, chagueni watoto wenu mama wa kuwalea. Na hivyo hivyo wachagulieni watoto wenu wanawake waliokuwa wema kabla ya wao hawajapatikana katika dunia na hawajatoka katika ad-dunia. Qala Abu al-Aswad ad-Duali, ad-Duali libanihi, amesema huyu al-Imamu Abu al-Aswad ad-Duali libanihi, ni katika wanawazoni wakubwa katika lugha ambaye tarjuma yake ni maarufu sana, unapozungumzia zile ala za lugha kama an-nahwu wa sarfa na mambo mengineyo. Alikuwa anawaambiaje watoto wake? Anasema qad ahsantu ilaykum sighara wa kibara, kwa hakika nilikufanyieni uzuri nyinyi, nilikufanyieni wema sana, hali ya kuwa nyinyi ni watoto wadogo na mpaka mmekuwa wakubwa. Kisha akamwambia wa kabla an tuladu, na kabla hamjazaliwa pia nimekufanyieni wema. Qalu wa kaifa ahsanta ilaina kabla an nulada, wakauliza sasa wale watoto, vipi ulitufanyia uzuri sisi kabla hatujazaliwa? Ima udogo na ukubwa, hii inafahamika la shaka, lakini vipi umetufanyia wema, umetufanyia uzuri kabla ya kuzaliwa? Qala, akasema Abu al-Aswad ad-Duali, ikhtartu lakum min al-ummahat, nilikuchagulieni nyinyi miongoni mwa wakina mama man la tusabuna ilaihi, wale ambao nyinyi hampate aibu kwao, nyinyi hamwezi kutukano kwa ajili yao. Yani ina maana kwamba ni wanawake ambao wema. Kwa hiyo ndio maana nimekufanyieni uzuri kabla ya hata kuzaliwa kwenu, kwamba wale wanawake tayari wao wanatambulika katika wanawake wema. Hawezi akatoka kavaa kanga moja na watu wakisema, nikuwaje mwanamke wa Kiislamu huyu anakwenda dukani asubuhi yupo na mswaki amevaa kanga moja? Tayari wale waumini wanapata mashaka. Lakini Abul Aswad anawaambia, mimi nilikuteulieni wakina mama ambao man la tusabuna biha, ambao nyinyi hampati aibu, hamtukani kupitia wao. Kwa hiyo kazi kwenu, kama mtapinda mtakwenda kinyume, kazi kwenu. Lakini mimi nimefanya jitihada. Kwa hiyo muumini anatakiwa afanye jitihada katika kuchagua mke mwema, katika kuwapeleka vijana kuisoma dini yao, na vile vile dua kuwaombea kwa Allah tabaraka wa taala. Haya mambo matatu ndio mambo adhim makubwa. Imma alhidayah, sasa hiyo min Allah tabaraka wa taala, lakini wewe fanya jitihada. Wakadhalik, na hivyo hivyo, ala almar'ati an takhtara rajula saliha, na hivyo hivyo inamrudia huyu mwanamke pia achague mwanamume aliyekuwa mwema, hatta yataawana jamia, mpaka wasaidizane wote pamoja, ala tarbiyati alawladi, katika kufanya malezi ya watoto, as-salihatan muslihatan muhaqqiqatan li'ubudiyyati llahi jalla wa ala jalla jalal, kwamba wasaidiane wote pamoja katika kuelea watoto katika malezi yaliyokuwa mazuri tena yenye kuwatengeneza, ambayo yanafanya hakikatu al-ubudiyya, yani kuhakikishwa mambo yale ya kiibada yanakuwepo. Bila shaka mwanamume akiwa mwema, mwanamke akiwa mwema, basi tayari mule inakuwa ni nyumba ya ahlul khair, nyumba yenye baraka, nyumba ambayo ndani yake inasoma Qur'an al-Karim, ndani yake anatajwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndani yake kuna khairi mbalimbali, kiasi kwamba hata wale luwafidun, wale ambao wanaokuja kufanya ziara kutembelea nyumba, anaona kwamba hii ni nyumba ya Uislamu. Yeye mwenyewe utamuona tu kwamba mimi ninakwenda, hata kama si watu wa kujihifadhi, lakini anajua ninakwenda hii nyumba ya wale ya wale watu wa dini bwana. Na haya mambo ulishashuhudia, unaweza kukuta hata katika familia mtu hajielewi, na hiyo mitihani inawapata watu wengi, hususan katika ahlu sunna. Unaweza kujikuta mtu ambaye wewe unaipenda sunna katika familia peke yako upo, lakini hata haualikwi, hauhusishwi katika vikao, wanajua kwamba huyu hata tukimwalika tukimtembezea bakuli, ufahamu bakuli lila michango ya tati taarabu nini, unajua huyu atoi hata iwe. Lakini hao hao anapofanya ziara katika nyumba yako, unakuta anakuja katika ile haya iliyokuwa nzuri kabisa, kwa sababu anajua mimi nakwenda katika nyumba ya dini. Kimkuta imraa muhtajiba, mivaa hijab, ndani yake nasoma Qur'ani ndani yake, yani kwamba hata mwenyewe anajua kwamba hii ni nyumba ya ahluddin. Kwa hiyo ndani yake ina athari kubwa. Watu wengi hatulifahamu hili, lakini kuna athari watu wanapojitambua, kwa sababu ndani yake inafanya muhaqqaqatul ubudiyyati lillahi ta'ala. Athania, jambo la pili anasema, arhirsu ala ittiba'i sunna hina aljima', ni kupupia katika kufuata sunna kipindi ambacho cha jimaa, watu wanapofanya tendo la ndoa. Wa qawli ma warada min al-adhkar, na kusema yale ambayo yaliyopokelewa katika adhkari athabita kama huwa fi sahihain, kama ilivyokuja katika sahihain, ay yaqula bismillah allahumma jannibna ash-shaytana wajannib ash-shaytana ma razaqtana, kama ilivyokuja katika sahihi, imethibiti katika sahihi al-Bukhari wa Muslim kwamba mtu anapomwendea ahli wake basi aisome dua hii maarufu kabisa, ewe Allah niweke mbali na shaitani na uniepushe na shaitani na kile ambacho utakachoturuzuku. Kwa hiyo lazima mtu awe na hirs. Ahlu sunna hawadharau mambo, na ndio hile radi ya wale wanaona kwamba hii si sunna tu, maana hii si sunna tu, ukitaka unaifanya, ukitaka unaiacha. Kwa hiyo sunna inaonekana ni jambo dogo sana katika mjitama, na bil asaf haya mambo unakuta yanatangazwa hata na baadhi ya mashayikh wanaotegemewa mbona hii sunna tu bana, haina haja. Na ndio hata vitu vidogo, yani ile umefanya tasghir sunna, na hata mtu akitaka kukupa kitu kidogo anakwambia fanya sunna. Sasa hii ni jambo adhim, ni jambo kubwa sana ambalo qala alayhi salatu wassalam, mtume anasema thumma in quddira an yakuna bainahuma fi dhalika, kisha kama ikikadiriwa Allah tabaraka wa taala akikadiriwa, pindi itakapokuwa katika kipindi hicho wao wafanya jimaa, kudhi ya waladun, Allah amehukumia amekadiria kwamba tayari apatikane mtoto, lam yadhurrahu shaytanu abada, hatodhuriwa na shaytani milele. Kwa sababu hili jambo ni sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini faida yake ni abadan, yani milele mtoto yule hatodhuriwa na shaytani. Wal hadithi fi sahihaini min hadithi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Kwa hiyo nasema wa hadha amrun dhahirun, na jambo hili lipo wazi kabisa, fattiba'u sunna, kufuata sunna, fi hadha albabi, katika mlango huu, amrun azimun fi tahqiqu lil'ubudiyyati, ni jambo kubwa sana katika kufanya tahqiqu al'ubudiyyati, kuhakikisha yale mambo ambayo ya al'ubudiyya, ya ibada kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo si jambo dogo, wala haitakikani kudharau. Tunafahamu nazaati shaitan, a'udhu bika min nazaati shaitan, na ndio unakuta katika al-adhkar tunasoma sabahan wa masaa. Kwa nini shaitani? Kwa nini tuepushe na shaitani, tuepushe na mabaya yake? Kwa nini? Kwa sababu ndani yake kuna madhara makubwa sana. Leo hata unakuta matatizo mengi yanayopatikana katika jamii ni shaitani. Mtume sala sallama zimekuja katika ahadithi mutawatir ambayo anatahadharisha na watu kujiepusha na kusoma al-adhkari ambazo za kujikinga na shaitani. Ndio kama riwaya tuliyosoma ambayo watoto inapofika muda wa magharib, basi inapozama jua waingize katika majumba, fungeni madirisha kutokana na nini, shaitani. Na hivyo hivyo tafadhali. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anasema wa hadha amrun dhahir, fattiba'u sunnati fi hadha albabi amrun azim, fihi tahqiqun lil'ubudiyya. Na jambo hili dhahir, iliyo wazi kabisa kwamba kufuata sunna katika mlango huu ni jambo kubwa kabisa, ndani yake kuna ile kufanya tahqiqu lil'ubudiyya wa tajrid, na kumfanya mtume peke yake ndio itibai din nabi, yani kumuhusisha mtume sala salama yeye peke yake ndo katika mutaba mwenye uhakika wa kufuatwa, ndio tajirid litibai din nabi sallallahu alaihi wasallama, wewe kujitahidi kuendea kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallama. Wala shaka anna al-abda yahrisu kulla al-hirs, na wala hakuna shaka yoyote kwamba mja anafanya pupa iliyokuwa kubwa kabisa, ala an yatajannaba, yani ya kujiepusha, wa an yujannaba nafsahu wa auladahu nazahati shayatin, kama kulna kwamba awe ni mwenye kujiepusha mwenyewe nafsi yake na watoto wake na ile mipulizo ya sheitan, uharibifu wa sheitan, fasaduhu. Anasema fayasta'idhu billah jalla wa ala min ash-shaytan wa nazahatihi, basi yeye ajikinge kwa Allah tabaraka wa taala kutokana na sheitani na mafsada yake na mapulizo yake. Wayatlubu min Allahi, na anatakiwa atake kwa Allah an yujanniba man kataba lahu an yulada min sulbihi nazahati ash-shaytan, ajikinge na pale Allah tabaraka wa taala anapomwandikia yeye kupata yule mtoto kutoka katika mgongo wake, amuepushe na nini? Ash-shaytan. Ndio ila Allahumma jannibna ash-shaytan, kwamba awe Allah niepushe na shaytan, maharibisho yake, mipulizo yake, yani yote ajiepushe nayo. Ndio anamuomba Allah, Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytana ma razaqtana, kwamba uniepushe mwenyewe nafsi yake kwanza, al-awwal nafsi yake, kama kala huna kwamba wa an yujanniba nafsahu wa awladahu, ndio Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannib ash-shaytana, na vile vile umuepushe shaytani ma razaqtana, na kile ambacho Allah atakacho turuzuku. Kwa hiyo hapa inapatikana salahu al-awlad wal-ibad wal-bilad, watoto wanapokuwa wema wameepushwa na shaytani, na hivyo hivyo miji na waja pia wanakuwa wema, hakuna fauda, hakuna vurugu. Leo vurugu zote ni kutokana na watu kutojikinga na hii. Mfano mtu anapoingia katika azina wal iyadhu billah, ndio unakuta athari imekuwa kubwa katika mujitama, kutupwa kwa watoto, matatizo kutokea mengi zaidi, hata al-hukuma imekuwa inapata taabu katika hali kama hiyo kwa ajili ya kuwalea wale watoto mbalimbali wanaotoka, kwa sababu yale ni mambo ya sheitan. Tazama mtu anapokuwa katika dini amefanya nikah, kwa hiyo ndani yake zinapatikana adhkari hizi. Sasa sikumbii mtu ambaye wala iyadhi billah anafanya fahisha, sangapi kwanza ataingia katika askari? Na ndio yale huwa mambo ambayo ya vichekesho, ni pale watu wanapoingia katika ndoa wanatazamia, anaambiwa muda huu uoe, muda huu usioe, saa hii usioe, siku hii, tarehe hii, ni mambo ya kurafati. Lakini huyu huyu anapoingia katika mambo ya zina waliiadhi billah hatazami, muda wote akipata fursa anafanya yake, lakini katika jambo la halali anatazamia. Unaweza kuta ndoa watu wanakwenda kuoa, sasa huyo si muda wa swala jamani, na naambiwa kifika tu pale. Na hata hizi nikaha mbalimbali mtu anazoalikwa, usione watu wanachelewa kwa sababu labda mmeambiwa baada ya magharib, watu wanakuja baada ya isha, ni kutokana na wale jamaa watu wa manazi. kwenye mnajua tulaba foleni njiani wana. Kumbe hakuna, ni muda ule ambao anaambiwa ikifika tu saa fulani basi ufike. Na hii ni hatari kubwa iliyokuwepo. Kwa hiyo lazima tuangalie katika familia zetu, katika jamaa zetu, watu wapewe nasaha, wafundishwe tauhidi na mambo mengineyo, na kuacha haya mambo ya khurafat wal iyad billah. Kwa hiyo nasema fandhur, basi angalia ila hadha tawjihi nabawi, katika maelekezo haya ya mtume sallallahu alaihi wasallama. At-tawjihat, mtume anatoa tawjihat, maelekezo, anatupa maelekezo as-sadid, tena iliyokuwa sawa sawa. Ya alladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan as-sadida, yani as-sawab, fima yajibu ala al-insan, kwa yale ambayo yaliyo wajibu kwa mwanadamu. Hatta wa huwa bimithli hadhihi alhalat, hata yeye anapokuwa katika hali hizi tulizozitaja, an yattabi'a sunnata wa sunnata khairun, afuate sunna na kufata sunna huko basi ni jambo lililokuwa la khairi sana. Mtu asiache hili jambo, wala mtu asidharau jambo hili. Kwa hiyo nafikiri anukta hapa tuishie hii athalitha ambayo itafata dua kwa ajili ya mambo ya dua, jinsi gani ambayo mtu atatakikana asome dua kuwaombea wale vizazi watoto, na kuona baadhi ya hadithi na aya za Qur'ani jinsi mitume alayhi salam walivyokuwa wakiombea dua adhuriya vile vizazi. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا فيه ملاحظة أو استفسار فليتفضل. رايحة عندك شين؟ ها؟ يا أبا جحيفة عفوا بعض يا إخوة بعض احتجاء فهميان إن شاء الله، لكن بزوري التعرف فهميانا.